तो आइए सबसे पहले नेक इंसान से शुरू करते हैं, सीधे हाथ वाले लोगों से शुरू करते हैं, जन्नती लोगों से शुरुआत करते हैं, अल्लाह के अंबिया सुलहा मतलब सालहीन सिद्दीकीन शहदा और नेकोकारों से शुरू करते हैं। इनकी कैफियत क्या होंगी नेक लोगों की? तो सबसे पहली चीज़, जब मौत का वक्त आता है तो नेक लोगों के पास फरिश्ते सूरज जैसी रोशन शक्लें लेकर आते हैं, कभी एक कभी दो और कभी उससे जायद आते हैं, चमकदार रोशन शक्लें लेकर आते हैं, खुशबूदार जो है खुशबू के साथ, और जो अच्छे अच्छे चेहरों वाले फरिश्ते उसके पास आते हैं और उसके लिए खुशबूदार कफन को साथ लाते हैं जो रेशम का बना हुआ होता है, और वो कफन खुशबूदार कफन लेकर आते हैं। और आने के बाद मलिकुल मौत और दीगर फरिश्ते उस शख्स को सलाम करते हैं, उसको दुआ देते हैं, और यही पहला मरहला है, वो समझ जाता है कि मेरे लिए राइट चीज़ होने वाली है, चूँकि सलाम किया गया मुझे तो सलाम करते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ लोगों से, पहचान हो तो ऐसी हो कि फरिश्ते सलाम करें और उसका इंतज़ार वहाँ हो। दुनिया में तो बहुत पहचान लोगों की होती है, ये ज़्यादा काम नहीं आती है। तो बहरहाल उसको सलाम करते हैं, अच्छे अच्छी शक्लों में आते हैं और उसको अच्छे अच्छे नामों से पुकारते हैं, जिन अच्छे अच्छे नामों से दुनिया में उसे पुकारा जाता था कि फुलां बिन फुलां, फुलां बिन फुलां, प्यारे प्यारे जो उसके अच्छे नाम, एक इंसान कहीं के नामों से पुकारा जाता है, सारे अच्छे अच्छे नामों से उसको पुकारेंगे, उसको आवाज़ देंगे और उसको रूह निकालने से पहले मलिकुल मौत बशारत देंगे, ऐ नेक इंसान, तेरे आमाल से तेरा रब राज़ी हुआ और तू जो है निकल जा, तेरे रब ने तेरे लिए जन्नत मुकाम तय कर दिया है। जो ही वो नेक इंसान की रूह इस बात को सुनती है कि उसके रब ने उसके लिए जन्नत तय कर दी है, वो मचलती है, लपकती है और फरिश्तों से कहती है, निकालो मुझे, जल्दी बाहर निकालो, इसलिए कि मेरे रब ने मेरे लिए जन्नत उठा रखी है। और वो तेज़ी के साथ बाहर निकलती है और जब निकलती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस आसानी से निकल जाती है जैसा एक थैली में पानी खोल दिया जाए, पानी गिर जाता है, उस तरह से इजीली वो जो है रूह निकल जाती है। और निकलने के बाद फरिश्ते जो मुअत्तर खुशबूदार कफन, दुनिया में तो हम बहुत खुशबू लगाते हैं ना, ये खुशबू असल है जो मरने के बाद मिले इंसान को, तो मुअत्तर एक कफन जो रेशमी होता है, रेशम का बना हुआ होता है, लाकर उस कफन में उसको लपेट देते हैं। लपेटने के बाद उसका इस्तकबाल और वेलकम होता है, उसे लेकर फरिश्ते पहले आसमान की तरफ बढ़ते हैं। पहले आसमान पर जब वो रूह जाती है, उसकी खुशबू से पहले आसमान के लोग जान लेते हैं कोई नेक रूह आ रही है, खुशबू बता देती है, और दरवाज़ा जो है आसमान का खटखटाया जाता है, पूछा जाता है कौन, तो कहा जाता है फुलां बिन फुलां की रूह लाई जा रही है। फरिश्ते कहते हैं इस्तकबाल, खुशामदीद, वेलकम, खैर, बहुत खूब आए, बहुत अच्छे, दरवाजे खोल दिए जाते हैं, पहले आसमान के फरिश्ते मुबारकबाद देते हैं उस मुबारक रूह को कि तू बहुत कामयाब रूह रही, तेरा सक्सेसफुल मिशन रहा दुनिया के अंदर, आ जा, वेलकम, सलाम करते हैं। और उसकी उसके साथ उसकी मोहब्बत में, चूँकि उसकी खुशबू और नेक बंदा था, उसको छोड़ने इन फरिश्तों के साथ जरूर निकाल कर लाए, दूसरे आसमान के दरवाजों तक जाते हैं छोड़ने के लिए। चलो दूसरे आसमान के दरवाजे पे दस्तक दी जाती है, दूसरे आसमान के फरिश्ते भाप लेते हैं कोई नेक रूह आ चुकी है, खुशबू से दरवाज़ा खोलकर सलाम होता है, वेलकम किया जाता है, इस्तकबाल किया जाता है, मुबारकबादें दी जाती है कि तुम कामयाब रहे अपने ज़िंदगी के अंदर, आओ। और फिर तीसरे आसमान तक सारे लोग मिलकर फरिश्ते छोड़ने जाते हैं, छोड़कर आते हैं। मरहला एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सातवें आसमान तक जाता है। वो फिर सातवें आसमान पर जाने के बाद अल्लाह ताला आवाज़ देता है और कहता है, हुक्म देता है और कहता है, इसे ले जाकर मेरे बंदे को वहीं डाल दो, इसलिए कि मैंने इसे मिट्टी से पैदा किया था और दोबारा इसी से उठाने वाला हूँ। और फिर और अल्लाह फरमाता है, इसका नाम इल्लियीन, नेक लोगों के रजिस्टर में लिख दो, इसका नाम अच्छे लोगों के खाते में डाल दिया जाए। और इल्लियीन के अंदर नेकोकारों की एक बुक और रजिस्टर है, उस रजिस्टर में इसका नाम इंदराज रजिस्टर लिख दिया जाता है कि नेक इंसान है। रूह फिर उसी मरहलों से लौट लौट कर खुश आमदीद सलामतियाँ सुन सुन कर ज़मीन पर आती है, और लाने के बाद उसे कब्र में वापस उसके जिस्म में डाल दिया जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कब्र में रूह को वापस डाल दिया जाता है और लोग दफना के दूर चले जाते हैं, तो उसके बाद वो आदमी जो मर चुका था या मरा हुआ था, वो उनकी खड़ाओं की, चप्पल और जूते की आवाज़ों को सुनता है, चूँकि उसका रब उसे सुनाता है, वो सुनता है, याद रखिए, उन आवाज़ों को और लोग वहां से चले जाते हैं। और यही नेक इंसान जब इसको जनाजे पे लोग ले जाते हैं तो लोगों से कहता है जो जनाजा उठाए हुए, अरे जल्दी चलो, इतने सुस्त रफ्तार से क्यों चल रहे हो, लेके जाओ, इसलिए कि मेरे अंजाम की खुशखबरी सुना दी गई है मुझे, लेके जाओ स्पीडली, मुझे डालो ले जाके खबर में। और जब खबर में उसे डाल दिया जाता है, जिस्म उसके रूह में डाल दी जाती है, इत्मीनान के साथ उठकर बैठ जाता है। अब वो दो लोग आते हैं जो अल्लाह की तरफ से अपॉइंटेड है, जो आकर सवाल करते हैं, दो फरिश्ते, एक मुनकर दूसरा नकीर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुनकर और नकीर की कैफियत यह है, काला और सियाह चेहरा है दोनों का, इसी के साथ साथ मोटी मोटी लाल लाल आंखें होंगी और बैल के सींगों से ज्यादा बड़े बड़े दांत होंगे, और जब आएंगे तो जमीन को फाड़ते हुए आएंगे, सीधे नाजिल नहीं होंगे, जमीन को काटते हुए अपने दांतों से चीरते हुए आएंगे खबर में, और आवाज बिजली से ज्यादा इस गरजदार आवाज में बात करते होंगे। और आकर जो है इस रूह से जो नेक थी, चाहे बद हो या नेक हो, इनका रवैया दोनों के साथ सख्त होता है, आकर बिजली जैसी कड़कती हुई आवाज में पूछते हैं, मन रब्बू का, तेरा रब कौन था। दूसरा सवाल करते हैं, मन नबी का, तेरा नबी कौन था। तीसरा सवाल करते हैं, मा दीनू का, तेरा दीन क्या था। तीन सवाल करेंगे, सवाल दिखने में बहुत छोटे हैं, जवाब भी मालूम है, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम। लेकिन क्या आपको लगता है ये तीन इतने आसान जवाब मुंह से यूं ही निकल जाएंगे? नहीं निकलेंगे भाई। क्यों नहीं निकलेंगे? बुरे आदमी का जब लूंगा तफसीलात डिस्कस करता हूं, तो वो जवाब देगा इत्मीनान के साथ, सवालात के मरहले में दिखाई देगा सूरज डूबते हुए नेक इंसान को, सूरज गुरूब होते हुए दिखाया जाएगा, ये सब गायब की बात हो रही है। तो वो कहेगा फरिश्तों से, फरिश्तों उनके नकीर रुक जाओ, असर की नमाज का वक्त खत्म हो रहा है, मुझे पढ़ने दो। तो मुनकर नकीर कहेंगे खबर, नमाज की जगह नहीं। फिर उसे याद आएगा मैं तो मर चुका हूं, लेकिन वो जिंदगी में आदि था ना नमाजों का, तो इसलिए उसकी खबर में भी नमाज याद रहेगी। फरिश्ते कहेंगे ये खबर है, ये दुनिया नहीं है, इसमें आमाल नहीं है। तब वो कहेंगे हाँ कंटिन्यू करो अगले क्वेश्चंस तुम्हारे। और फरिश्ते तीन सवालात करेंगे, तीन सवालात करने के बाद फरिश्ते उसे कहेंगे आराम से लेट जाओ, आराम से लेट जाओ, जवाब दे दिया। और फिर एक खिड़की खोली जाएंगी और उसे जहन्नुम दिखाई जाएंगी, और फरिश्ते कहेंगे ये वो चीज थी जिससे तेरे रब ने तुझे बचा लिया, वो शुक्र अदा करेंगे अपने रब का। और फिर एक खिड़की और खोली जाएंगी जिसमें उसको जन्नत में उसका मुकाम दिखाया जाएगा, वो कहेंगे अल्लाह क़यामत जल्दी क़ायम कर ताकि इस मुकाम पे पहुंच जाऊं। और फरिश्तों से कहेंगे फरिश्तों एक गुजारिश है, जाकर अल्लाह से एक मोहलत मांगो, मुझे मौका दे जाके रिश्तेदारों में जाकर बोलूं कि मुझे क्या फ़ायदा हुआ है दुनिया में नेकियां करने का। फरिश्ते कहेंगे ये चीज़ नहीं मिल सकती, जन्नत का एक लिबास पहनाया जाएगा, जन्नत का एक बिस्तर डाला जाएगा, जन्नत में से एक खिड़की खोल दी जाएंगी जिसमें से ताज़ी हवा जन्नत की आएंगी, और कहा जाएगा सो जाओ, और उसे एक नई नवेली दुल्हन की तरह लिटा कर जन्नती लिबास पहनाकर जन्नती बिस्तर पर डालकर जन्नत की खिड़की खोलकर हवा लेते हुए सो जाएगा। अब ये रोज़े क़यामत ही उठने वाला है। इसके बाद जब वो लेट जाएंगा अपनी खबर में तो एक शख्स वहां आएगा, और वो शख्स बहुत ही इतने खूबसूरत चेहरे वाला होगा, और आकर सलाम करेगा, ये पूछेगा तुम कौन हो तुम जो खबर में आ गए। वो कहेगा मैं तेरे नेक आमाल हूं, मैं तेरे नेक आमाल हूं जिसका बदला तुझे अभी से मिल रहा है, जन्नत का लिबास, जन्नत का बिस्तर, खिड़की खुली है। और उसकी नज़र जहाँ तक जाती है उसकी खबर को एक्सपांड फैला दिया जाएगा, एक रिवायत में 70 हाथ, एक रिवायत के अंदर 35 हाथ, एक रिवायत में जहाँ तक उसकी व्यू विजन होगा, आँखें जाएंगी, नज़रें, खबर वसी कर दी जाएंगी, और नेक आमाल आकर उसको खुशखबरी देंगे, मैं था तेरा वो साथी जिसको तूने बहुत मोहब्बत करी, अपने से नज़दीक रखा अच्छे आमाल को, आज तुझे बदला ये इसके बदले कि तू जो है जन्नत के फ़ायदे उठा रहा है। और उसे कहा जाएगा सो जाओ, और वो आँखें बंद करके इत्मीनान के साथ अब दोबारा उठाए पहले सूर तक सो जाएगा, आराम से नर्म और नाजुक बिस्तर।